sklepie Lidla. Wielofunkcyjny robot kuchenny Monsieur Cuisine z funkcją Wi-Fi. Tanio! 1699 zł. Postaw na wygody gotowania w Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz na lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 22 kwietnia, jest 16. Zestaw najważniejszych informacji ma dla Państwa Karolina Kozińska, oto serwis trójki. Premier apeluje do Niemiec o rezygnację z projektu Nord Stream 2. Ruszył szczyt klimatyczny organizowany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Miecz z czasów króla Władysława Jagiełły znaleziony pod Olsztynem. Premier Mateusz Morawiecki apeluje do Niemiec o rezygnację z dalszej budowy gazociągu Nord Stream 2. Na wspólnej konferencji z premierem Słowenii szef polskiego rządu nazwał gazociąg tematem, który w Europie cały czas jest raną i należy załatwić go tak, by solidarność europejska nie ucierpiała. Nord Stream 2 jest niemiecko-rosyjskim projektem, który destabilizuje Europę, zmniejsza bezpieczeństwo Europy. Wzywamy przede wszystkim Niemcy, żeby zrezygnowały z tego projektu, żeby przestały dalej wpływać na faktyczną destabilizację w tej części Europy, bo może to być bardzo niebezpieczne, bardzo groźne dla Unii Europejskiej i właśnie dla wielu państw tego regionu. Inwestycji sprzeciwia się także administracja prezydenta Joe Bidena. Kilka dni temu rzecznik ambasady Stanów Zjednoczonych w Berlinie stwierdził, że Nord Stream 2 to geopolityczny projekt Rosji, który zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Europy, a także Ukrainy i wschodnich partnerów NATO. Ruszył szczyt przywódców w sprawie klimatu. Wirtualne spotkanie 40 prezydentów i premierów poświęcone jest ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Organizatorem spotkania jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Polskę na szczycie prezentuje prezydent Andrzej Duda. Jego wystąpienie zaplanowano na jutro. A dziś pytany o zadeklarowanie neutralności klimatycznej Polski do 2050 roku powiedział, że trzeba liczyć się z polskimi realiami. Powiedzieć dzisiaj, że my w jakimś bardzo szybkim tempie osiągniemy zeroemisyjność, no ja bym się nie odważył. Tak? Mamy w tej chwili 70% naszej energetyki. To jest energia elektryczna przede wszystkim, która jest produkowana z węgla. I powiedzenie, proszę Państwa, że my osiągniemy jako w błyskawicznym tempie neutralność. Ja powiem tak, na pewno nie powiedziałbym dzisiaj, nie zadeklarował dzisiaj, że my osiągniemy tą neutralność szybciej niż deklaruje to Unia Europejska. Prezydent przypomniał, że do 2030 roku ponad 30% energii ma być wytwarzanych z odnawialnych źródeł energii, a miejsce węgla w kolejnych latach będzie zajmować energetyka gazowa i jądrowa. W maju dojdzie do spotkania koła senatorów niezależnych z kandydatem na rzecznika praw obywatelskich Bartłomiejem Wróblewskim. Jak poinformował senator Krzysztof Kwiatkowski, to odpowiedź na pismo posła Prawa i Sprawiedliwości. Koło senatorów niezależnych podjęło decyzję, że się z nim spotka i oczywiście po tym spotkaniu także nie poinformujemy o decyzji członków koła senatorów niezależnych przed głosowaniem senackim tej kandydatury. Do spotkania dojdzie zapewne bezpośrednio przed posiedzeniem senatu w tej sprawie, czyli w połowie maja. Bartłomiej Wróblewski zwrócił się z prośbą o spotkanie także do marszałka Senatu i wszystkich przedstawicieli klubów i kół. 15 kwietnia Sejm większością głosów wybrał go na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgodnie z konstytucją jego wybór musi jeszcze zatwierdzić Senat. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziś w Polsce ponad 12,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. To zauważalny spadek porównując tydzień do tygodnia. Problemem jest nadal wysoka liczba zgonów, mówi dr Marek Posobkiewicz. Sama liczba zgonów, która jest bardzo duża, niemal 700 osób, to jest wynik tych zakażeń, do których doszło przed kilkoma tygodniami, przed dwoma, trzema, czterema, nawet więcej tygodniami, bo niektórzy pacjenci spędzają bardzo dużo czasu w szpitalu. W szpitalach sytuacja się poprawia, pomocy nadal wymaga prawie 30 tysięcy pacjentów, ale minionej doby zwolniło się ponad 800 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Na koniec sensacyjne odkrycie pod Olsztynem. Lokalny pasjonat archeologii znalazł miecz prawdopodobnie z czasów bitwy pod Grunwaldem. O wyjątkowym znalezisku Beata Gajlewska. Zestaw orężny, w tym miecz, pas i dwa noże pochodzą z przełomu XIV i XV wieku i zachowały się w bardzo dobrym stanie. Przeleżały w ziemi prawie 600 lat. Wiek i kontekst historyczny ówczesnych terenów tworzy prawdopodobieństwo, że odkryty miecz mógł mieć związek z bitwą pod Grunwaldem. Zestaw orężny będzie teraz badany i konserwowany. Zbadane będzie również samo miejsce wydobycia zabytku, by poznać kontekst sytuacyjny jego pochodzenia. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

end up a maniac. So I move it in and we unpack. It's the same as yesterday. Anyway, we flow. Well, everything must go away. What do you say? Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Mariusz Kraksa, Kryzys. 16 minut po godzinie 16. Małe działki rekreacyjne, proszę Państwa, są na wagę złota teraz. Ceny biją rekordy. Pandemia i ograniczone możliwości podróżowania powodują, że Polacy szukają w miastach niewielkiego, ale własnego skrawka zieleni. I to na wyłączność. I nie zrażają się wysokimi cenami. Monika Chrobak. Małe działki na terenach miejskich coraz chętniej nabywają młode rodziny z dziećmi. Sadzę borówkę amerykańską. Tutaj będzie na pewno dużo kwiatów, z drugiej strony troszeczkę owoców, ale resztę zobaczymy. Nie wiem, czy byśmy kupili, gdyby tej pandemii nie było. Chcieliśmy po prostu się poruszać bardziej, a no, mieszkając w bloku, no to się nie da. No. Mała namiastka wsi. Tutaj jest świeże powietrze, siedzimy sobie z dziećmi nieraz i odpoczywamy. Zainteresowanie małymi skrawkami zieleni ogromnie wzrosło m.in. w Krakowie, co też przełożyło się na ich wyższą cenę, mówi Łukasz Woźniak, kierownik Biura Rodzinnego Ogrodu Działkowego Wisła. Przed pandemią ogródki działkowe kosztowały 8, 10, 12 tysięcy w momencie boomu pandemicznego. Te ceny wzrosły od 20, 40, no dziś już sięgają prawie 120 tysięcy w Krakowie. Stanisław Kordeczka, prezes jednego z sądeckich rodzinnych ogrodów działkowych, mówi, że obecnie działek jest jak na lekarstwo. Telefony do wszystkich członków zarządu, bez przerwy, czy nie macie? My nigdy nie mamy wolnych działek. Jak ktoś ma wolną działkę, to wszystko jakoś tak się pomiędzy rodziny, pomiędzy znajomych przenosi. Ptaszki śpiewają, słoneczko. No super, no można się zmęczyć pracą tutaj, ale tak pozytywnie pracą. W sensie takim, że człowiek przychodzi do domu taki uśmiechnięty. Kontakt z przyrodą zdecydowanie pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie, dodaje psycholog Robert Kęcarczyk. W teorii psychologii funkcjonuje nawet takie pojęcie jak hortiterapia. Aktywizujemy się ruchowo, a także przekierowujemy swoją uwagę z bieżących trosk na takie elementy jak opieka nad roślinami. Dodatkowym takim benefitem jest to, iż przynależymy właśnie do tej wspólnoty, co niejako redukuje też poziom stresu takiego, który jakby każdy z nas odczuwa w dobie pandemii. Czujemy się tu naprawdę rodzinnie. Wyczekujemy na tą piękną pogodę, żeby tylko siedzieć na działce. Działka własna, lekarstwem na wiele kłopotów. Może nie na wszystkie, ale na pewno na wiele. Tematem zainteresowała się nasza reporterka Monika Chrobak. Yeah. Sweet Symphony, grupa The Verve. 23,5 minuty po godzinie 16. Nie bez powodu przed chwilą zapraszamy do trójki. Pojawił się temat działek takich rekreacyjnych. Dziś, proszę Państwa, 22 kwietnia, Światowy Dzień Ziemi. Według Polskiej Akcji Humanitarnej nasza planeta staje się coraz mniej przyjazna do zamieszkania. Z powodu nasilających się niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i kryzysu klimatycznego więcej osób jest zmuszonych do emigracji i wymaga pomocy humanitarnej. W coraz większej liczbie miejsc nie da się żyć już teraz, czytamy w oświadczeniu Polskiej Akcji Humanitarnej. Do 2050 roku aż miliard osób może mieszkać na terenach, które nie będą przygotowane na konsekwencje katastrofy klimatycznej. Tymczasem dziś właśnie rozpoczął się szczyt przywódców w sprawie klimatu. To takie wirtualne spotkanie 40 prezydentów i premierów, a także szefów najważniejszych organizacji międzynarodowych poświęcone ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Organizatorem spotkania jest prezydent USA Joe Biden. Polskę na szczycie reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Dyskusje będą dotyczyć właśnie sytuacji krajów najbardziej narażonych na skutki zmian klimatu, konsekwencji globalnego ocieplenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego oraz szans gospodarczych, jakie dają inwestycje służące w walce ze zmianami klimatycznymi. Miejmy nadzieję, że coś ciekawego z tego wyjdzie. Więcej o tym można poczytać na portalu polskieradio24.pl. Zrobię nic, będę tak stał, przystępując z nogi na nogę. Rym podpowiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę. Program trzeci. Ooh, Lordy, my trouble's so hard. Ooh, Lordy, my trouble's so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh,

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaje to na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Tylko tańczę. Lanberry. Ten taniec trwał ledwie kilka dni. Potańczyli i wystarczy. Miała być Superliga, jest Superklapa. Pewnie państwo o tym słyszeli, bo było głośno o sprawie. W niedzielę 12 czołowych klubów piłkarskich zdecydowało się utworzyć zamknięte rozgrywki, w których docelowo miało wziąć udział 20 zespołów. 6 angielskich. Manchester City United, Chelsea i Arsenal Londyn, Liverpool i Tottenham Hotspur. Spoza wysp hiszpańskie Real Madryt, Barcelona i Atletico oraz Juventus, AC Milan i Inter Mediolan. Więc nawet jeśli ktoś nie jest fanem piłki nożnej, no to wyżej wymienione marki nie powinny być zupełnie anonimowe. Decyzja spotkała się z olbrzymią krytyką wielu środowisk i organizacji, przede wszystkim FIFA i UEFA, polityków z głowami państw i szefami rządów na czele, a przede wszystkim kibiców. Wspomniane kluby okrzyknięto natychmiast parszywą dwunastką, zrobiła się z tego prawdziwa afera na cztery fajerki, po czym kluby zaczęły się po kolei z projektu wysypywać, aż na placu boju pozostały jedynie dwa hiszpańskie kluby, no i zostali tam, delikatnie mówiąc, z opuszczonymi spodenkami. Dziś głos zabrał trener Barcelony Ronald Koeman. Holender jednoznacznie nie potępił, jak większość innych trenerów, tego nowego tworu, ale postanowił wrzucić kamyczek do ogródka władzom UEFA. Wszyscy mówią o Superlidze, o Lidze Mistrzów, ale UEFA nie słucha ludzi futbolu. Mówi Koeman, liczą się dla niej tylko pieniądze. No to tak, gdyby ktoś z państwa miał jeszcze wątpliwości, o co w tym wszystkim chodzi. Szerzej o tym w serwisie sportowym Trójki po 17:00. too soon. Did we squander the chance? In the rush of the race, the reason we chase is lost in romance. And still we try to justify the waste for a taste of man's greatest adventure. Whoa. I blame you for the moonless sky and the dream that Archer. Zapraszamy do trójki. Za 13,5 minuty, godzina 17, 460 tysięcy osób, tylu obcokrajowców legalnie według danych GUS-u miało w tym roku wydane zezwolenie na pobyt w Polsce. Wśród nich dużą grupę stanowią Ukraińcy. Czy obcokrajowcy wiedzą o obowiązku spisu powszechnego? Jakie zasady ich obowiązują? Sprawdziła to Monika Suszek. Pracują, uczą się lub po prostu mieszkają w Polsce i tu planują najbliższą przyszłość. Jedną z takich osób jest nasza redakcyjna koleżanka Ina Jasnicka z Polskiego Radia Lublin. Powszechny spis ludności. Obcokrajowcy. W Polsce mieszkam już prawie 7 lat. Przejdź do aplikacji spisowej, przejdź do listy pytań. Okej. Okay. Na początku, jak dopiero zaczęły się pojawiać jakieś tam informacje na temat spisu ludności, to ja w ogóle tak zastanawiałam się, czy to mnie dotyczy. Nawet odbyłam taką zabawną rozmowę z swoją koleżanką. Zapytałam jej, czy muszę to robić. I ona tylko znacząco popatrzyła na mnie i powiedziała: Ina, powszechny spis ludności. A wtedy dotarło dopiero do mnie, że faktycznie muszę to zrobić. Każda osoba, która przebywa w Polsce obcego pochodzenia. Socjolog profesor Irena Kotowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Powinna się spisać, niezależnie od tego, czy posiada zameldowanie w Polsce, czy nie. Główny Urząd Statystyczny przygotował formularze w języku ukraińskim, białoruskim oraz angielskim. To, co może sprawiać kłopot cudzoziemcom, to pytanie o rodzaj zakwaterowania. Zeznanie, gdzie przebywam, nie jest związane z zameldowaniem. To znaczy, nie musi być dana osoba zameldowana pod danym adresem. Ona przebywa i może powiedzieć na przykład, że to jest pobyt stały, jeżeli nie ma innego miejsca, które może wskazać jako miejsce pobytu stałego w Polsce. Cudzoziemcy, którzy mieszkają w Polsce, którzy się nie spiszą, no oczywiście z nimi również będą kontaktowali się rachmistrzowie spisowi. Rzecznik GUS Karolina Banaszek. Jeśli ktoś nie dopełni obowiązku spisowego, a mieszka w Polsce i obowiązkiem jest objęty, również podlega karze. Udział w spisie powszechnym jest bardzo ważny i obowiązkowy, bo to dzięki niemu możemy zbadać poziom życia zarówno Polaków, jak i obcokrajowców. A takie szacunki, które uzyskujemy z różnych źródeł dla tych lat międzyspisowych, wskazują na to, że coraz więcej jest osób, cudzoziemców, i że Polska się przekształca w kraj imigracyjny. Po pierwsze musimy wiedzieć, ile tych osób jest i jak się dostosować do tego, że tych osób będzie więcej. Spisu możemy dokonać poprzez formularz internetowy, który dostępny jest do końca września. Ci, którzy z różnych przyczyn nie mogą dokonać samospisu, istnieje możliwość rozmowy z rachmistrzem. Rozmowy telefoniczne rozpoczną się od 4 maja. No, czyli już po długim weekendzie majowym do tego czasu nie musimy się martwić, że rachmistrz dzwonił. Samo spisu można dokonać na stronie spis.gov.pl. Dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo cię za rękę, jeśli chcesz wyrzucę każdy przeterminowany sos. A to śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał. Ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć. Fal nie ma fal.